kon ni sunu nepp kaar yalla baaxé ni diggal bi tok ni bëgg waxtan tuti ci buñu ci bi ndax sey ngi togaay ndax ak yagg sunu noppé amna baat yu ko bass yi wara jottal ci mbolam Seydou Mokhtar waxtan dañu bëgg way yi ngeen way ko tan ben ndax mëna dem ñu ngi wax ñu ngi fof rasulullah ci miire yëkkati ko sooy ko yërëm delloo si ko ci kër gi mu toog njaboot ju wër ko ak saaba yi ñu sogg nag wàccaayam pour mu delluwaat barka ngeen déglu bu baax ci xaj mal ci bint bii rek clasat bépp doyna waar waaye bint bi mooy ci raw Seydou Mokhtar dafa wax ne daa oote na ñu ne si ko oote ñu ne yu sang bii ma doon takk ñoo moo ko koo mu ne moo yaay borom mam ba ñoo jëmam moom kan jëmam moom fan mu ne jël kër ñu càjjanam ju teddi dafa wax ne ama ohdiya motaran ala jalalin daaahu fi shajari mawla ulil karami man ma ne daa oote na ñu ne si ko oote ñu ne ku ñu oo mu ne yu borom ak kii ma doon tànk ñoo ko ko oo mu ne moo laahu yàlla ñoo fi mu jëm ak moom mu ne ñun kër mi càjjanam gi tedd ga ñu ne kañ la ko wakkasu woo ñoo mu ne fi safarin ci wéeru diggi gam mu ne bal at la ñu ne uwa biha alkubeer 5 del 4 liif 1 nga teg ci 1 mu 11 ñu ne alaaj malik bu ñu jaaxal ñu ne bi ñu ko yónni am na 40 ans nga ne ci 11 ans la dee classable li ko tax a jafe ñu dafa ñetti taarix day taarix léeg-léeg ci juddu bi léeg-léeg ci gàddaay ci léeg-léeg ci lubu yëpp mu ne at ñu am yëpp ngeen di laaj ñu ne waaw ñu ne réeréer ñu ko booba kañ muhtasan aji làkkada ala jëlelin si fay jëlelin dantanweer dér ci bayantanweer ñu juróom dem fukk jiir ñett 1300 ngeen mu yëpp ngeen di laaj waaye waaye dama dafa ne toxatoo tax ngay wax ñu ne nu mu génne àddina mu ne naka يا والله يا رب زبا رب زبا وزار مولاه اسمه الله خير يا روح لدقار بذات وزار مؤمن واختار الله اسمه خير الله واختار الله ما ده بيقولين واختار مولاه إذن الله غيره أنزغ في إجاز أدن وسا الزمن مخيز القائم تداج مالي جديدك أن من قليق إن من قليق سخرف مخان يلي إن تيوي يو سخرف ميسري ميبلي ميبلي قصاص قصاص ميبلي لل سخرف ميبلي تخوال واختار تعلم من الله أبدا في الله kay isna xiyere he ba nga xamne tanale nako lay yalla tax ak bante ñu na mo dina mo def ni nga ba gi ni tax ci ñu na mo def jena ba ka ci ñu tax ci tax ci di ndir mo debbe du ñu ani xogaay fi ci taru adina kay ñu tax ci ñu tay bo len du ñoy ba tay ani xogaay fi ci ak ci nga debbe tanale yalla jibril alayhi salatu wassalam fatima bint rasulillah ñetti yar nako bayam jitu alakhira ak juroom benn fa mom la ñu jéxal dafa tok ci neeg bi di wax ak mustafa ñu xëc ko ñu sëgg ñu diko dëy ak buñu fatima ta sugg ñu forc ko ñu sëgga di wax ak buñu ñu sugg ñu ne ko yaraw ma la ñu ñu tax na wax ak yow ngay sugg te agaluma nabi kat benn fa dëgg ak mom ci yoon bu xat may dëkk wacc su ngeen joxante la ko yalla jëkkal rek ci sunen di jam sant yalla jëkë nopi sunen taxay yalla jëkë dekkar so ko ne ñun ñu taatal la nopi bu tedd mo ñu sédd ga soyé sëgg ñu bisig bay day def bu ma la sëgg rek ak ñu tim te duma def te duma ko bis ñu dina ko may ma la ko ne sét lan la jëna jëk mu ñu la jëk taatu ma defal la ko ñu tedd wax ko ci ko xataan ñu ñu bu dëgg yoonu buntu bi ñu ko wax la bëgg ma la ko ñu ci dakk ci buntu ak ci bi ñu dëgër nak ñu ko ni ko sun borom yo xol ko salam sun borom la ni ni gëna yéssal nak la nga waxo nak yow dafa laaj salam ya kay ko nako ali sa'irin bi'ta aw li ghadibin munako li sa'irin bi'ta wa li ghadibin in shi'ta ban man ni shi malaka yi ni shi ni yow la musu gis ki yar ci abi aljana sax yépp nako fa yow rek day ñu dina dënk bëpp yo ma ko ci dara la musu ba nga ci yar ci wala ba nga jël ci ñu ne ko li sa'irin bi'ta wala ghadibin in shi'ta da nga fet ci ak yebbu yalla bo lu fi ñu ne ko deggal ana jibril ñu ko nanko day ci sama jiram yar malaka yi diko jaay ci bi tedd gi ñu ne ko deggal ñu ne ko yar bu ta bi ñu tudde ko ñu ne waxuma lolu deggal ma ñu ne ko jigeen yu ne ya ngay xaar mu ne la jëm fatima la jëm ay ci sama xet bi lay laacc ñu yalla defal ko ñu sama gannaaw ñu ne tay malaka ma tu tawu fatima tu ay ci ne na mu ndal jaago na jax na sama jikkat mu ma xamni jax na de da bi ma deg dal ni tantin tek yow bu da bi ni bi jibil ni bu ko deg ni ci ni fek da ci mel ko mo fe dik fatiyatu ay sati tuti ni ñew nak suñu baram neena nga deg wala so fe ya ci kara bu ko fatar da ni ni jibil jegal ci de ñax na mu tax ci da ji mal ni wax ta ta na la da jeg yalla isma khayyahu ba nga xamne tan la nak allah yalla akhsar allah isma khayyahu allah ada ko ni sa sudin ay sa xarefi ko ko ni sa sudin ay sa xarefi wa ñu fa ñu fa ñu ko ya bi bokoy dindam bindi olafal da ci am aram yu la konkal ak yu la ñu lay ci bari ndax ci dafa malik kamil بشير واجب من شرح لكلي من غير بقدر السيفر تأرير بقدم بمقام تاريخ ذي الله أيضا لكن يريد سيفر جلي إيسا بالجميل بكات ما كنت فيه خمي سيفر فيه رمضي بمدوة في عرب لك عرب بمدوة فعال سيل باتي ويدان الله تعالى داني سيف لك فتح كليف أولي بعده جنتها دل كات الكبير سنك راي شريس راي سنسك أبنك ويت ساتنك نف يعني رديس لباي ديزم دوكيشي لباي باس دوكيشي ديزم كيف رن لام كارن من كارن من سنكا سات سوسانت اي دبل سيسان ديس فا كاترين لات كاترين جيس دوكيشي سانتا خاب سان رابو سان سنسوي توا سان كاتن بكات سان لكتن بسان سان قدم دلو شي سان دلو جيتو سات سان ساتنك جيتو يي سان خين بيجي نف سان سن رجيتو يميل أبدا بجيخ سيدنا يد يخلي يكتب بالله أربعة ولا عشرين بيت بعرف لك خمدنا تيطل من جاي ما كتب نواسمون على متن ترائبا يبدن شفر يبدن كل بيبدي من كخون قل تلين جاك في يبيل سيكون يولي لرزين كشفر علينا قدانو بس كسر شفر من يبدن تيابيس لدي الكاتل كل بيبدي من في دف ناوي مستيك في تخلو هلا متن لن تحاوز جرجل جيجن يا تايوة ليمت يبدن نفول بانو fukki faranyen dem ganat munat ma xam dem ga kayya hana tawna arrahim ndaysan de param jot min daril fayi ila dari baqai fi alami ci bisir bi ñepp xam ñu ma de bisir bi ñepp xam leer te ay ñun ya khaysa bahri waxal ñu leer ma dama def ñu ñepp xam nako way kom kom lañ ci deglu yeen ñu deglu mëna yaan ñu ñu lay la ci di jëk ci gam la taat kon ñatt fa la febar ci digi ci sa la ñatt yalla ñu ci ko ñatt kon ci affaire bi ci tissal la ñun te ñu ko dal ci wër wu ñu wax digi gam ñu le ci gam ci bis di jëk ba kon ñu ci ci tan ñatt la febar te digi gam ñu la la ñu ni xila am ñu la ilaha illa ñu ñaari digi ci nekk ñaar وكان يجنن fil ak faanu ca malaanam yooyu ñu ibir yi di ko ñu paket paket rañ ci biir. déegi dogal nañ ko d'accord nañ ci déegi d'accord nañ ci am nañu xalif d'accord nañ ci sanga jël ñu koy sang ngi tëdd nag ma leen sa lay jullee nañu gaa yooyu ndeysaan seen sanga boobu alal bàggri ci Moustapha bàggri tur la ci turu nit ñi mais ay misira def nañu gëstu fuñ ko ko tuddee fu wér nit ñi ko gis ba dañu dellu si ci alquran ci la ñu turee bàggri bi waaw bàggri xam nga mooy lan mooy weer woo xam ni complété na te commencé ngir di xappatiku ndax buy door a fekk bi door a feeñ teru weer ñu ñuy def fekk jant lan cinq cinq mooy jant fekk nag suuf nag suuf mooy weer so waaw jantaa moom so mooy cinq weeram ne mooy suuf mooy fekk bi door a fekk day sew ataha makala li zeynul xadid resul ci yéen bakki naan tubbalik al xamaar wala lii yu saaga ko naan ko kulli ci tey fiis naa deuxième tour ñu yokk slëf troisième tour ñu yokk slëf quatrième ñu yokk slëf fukki fanam ñeen te ci lay complété ñeeni ñu manquee nag di dara fekk ñu lay manquee ci ci réew ak nit ñi ci lëndëm ndax jamono boobu dina teel a ñëw mu di dëkk jant bi mais bala di dugg a def ñu suuf bàyyi ñu ci lëndëm deuxième tour mu di dëkk jant bi mais bala jant bi bala di rafet ñu suuf bàyyi ñu ci lëndëm bu amee 14 jours nag ci lay complété fanante guddi bi diggante bi ne dut ñu tël di ñu surveiller dafa jàkkar ñu doora la moo tax ñu tudd bàggri moo gën ci bëgg mais nga day complété day surveiller bu gën ci complètement bis bu dul boobu day xappatiku parce que lu lu bu 14 jours passé dañu commencé xappatiku ci nag commencé xappatiku commencé te xappatiku ba réer yi jël jël guddi googu nga xam ne nag ci lay complété complètement suur guddi gi complètement muy fekk ñu ne tënn ba ci xajaan bi xar ñu doora dem moo tax ñu tudd ko bàggri moo tax bi ñuy jàng ta ñu ne ismi fii ñëw nga ta dëgg sa tànk yi naa am sama ala koo xoolandi ko saa naa am sama ala tas kiisa ñu ne saa pour ci dañu mën xalaka rahman ñu ne ta tànk ñuuf la ak sa xeet bu cinq bolee na ñu da ko koy bade bi damay nag salaam alal badri ak yéen allahu akbar salaatu wasalaamu aleyka ya rasulullah balaghta risalata wa adayta lamana wa nazarta al umma fa jazaka allahu khayra man yushri nabiyyin an ahli jalla kene ñu ñu lañ ko jëlé assalamu alayka allahu akbar salaatu wasalaamu aleyka ya rasulullah balaghta risalata wa adayta lamana wa nazarta al umma fajzaaka allahu xayra man yujib nabiyyan an ahli afzaatal bar yu jëe yi ñu jëkk julli kenn kenn ñu àggal jigéen ñu doxal topp ci ñu àggal jaam yu góor yu mëseer yu ñëw àggal jigéen ñu jigéen ñu jaam yu ñëw gënee yu góor a ñëw malaakay julli dañ ko julli ñu julle nañ ko ñëpp julle nañ ko si daaj maa yi sa looyu jullee nañ ñu day sant nga di afzaatal kenn par kenn dara am ñu ci ñuy iliman waaw ma ne bu ñu julee lu ci ne digal si xam gi ndax mooy ba xam ne ñu ko dugal antanahu nangi na ko tëral ko ci xar ni ci biir bànneel ba ñoom alqouran yi ñëmala ñu ñëla ñu ñoo ko tënk sama patte ko legui lañ ko passé waye dañ ko xam ñu yaa fajjé daayira fajjé daayira ko ko fajjé daayira Nabi Allah tu, Nabi Allah tu lah sahaja. Nabi Allah sahaja yang dengan kita. Yang Allah sahaja dengan kita. Allah mana? Ini yang Allah. Jadi, jika dia dah hidup, kubangga. Mustahil dia ini. At Allah tak ada yang tinggi. Dia dah berbangga si anjing bangga dia. Walau, dia dah mulang dengan hidup dia ini. Jangan lagi nak beli daya. Nari lagi nak cuba itu di kering bakari. Biar kalau ajak basyur basyarahullah walana yang muslim. Anna bab bukan nasyur di jebel kuih pun jebel kuih khalifah di cinggara nanti. Dari kuih. Hadar jauh Grand Dakar. Ini kesedekah. Ini. Antara wajib dan wajib dirban modal kujang. Jika tidak di mana kontribusi dirban jual mengaca. Saya kerek. Mungkin tu dirban modal tu di desa. Sebelum kau bantu. Mungkin tu dirban modal tu. Sebelum kau bantu. Hal malu ni. Abbas mooy juroom ñeenti dal di suuf ñu dëgër fak ñett def ko ci nit ndey jor ñu di fak ñett def ko ci ndigal fak ñett def ko ci magal mo dañu kontrolena kontrolena la xir bëgg ñu dëpp bëgg ñu jaaxal dañ koy suuf ba mu problème na da na ñu dëkk xër ñepp lañ ko yott na nan di tiil di xoti tiil bu xambe ay wa gi suuf la woon na la ñuuf la tuwa ci mbagg tuwa ci mbigg tuwa ci mbigg da ko fegal ni ko mo dal li ba na ti ay dëng ci ci waxa na xam lo ñatt la mëna bañu tiss a ñut la ko dëng ci bëgg ay xéb na am ci discussion bu xew ba ñu bëgg ci yëb ci ko indi nak mo dëgg ñoko wax waxi ci discussion bu ñu ji la bi abara ta ra al qadi fa dalu ra la ma wa ba Ran la ma wa ba ba, وعرف فيه شكران قطيفته. تجيه بكر يبالي سجارة مجروف ريسير يبالي سجارة مجروف بوتير فوقي بلك له بلي يقول بجس نص مدير ويكتي وفي أفرسة قطيفة والله ما رافقه سكراني بطول يفتح كويكا من تكرار خافية قبل تبقى أبياتي صدام من الثقافية صدام بين البيت اللي سبيل اللي يسرعه اللي أجو اللي يبنون خافية بدي بابا دانتا جغنا يميز جانتا اوتا نعم يبن يتيري إيطاع إيطاع المريكو وي كمان سوى دان قلق سيدا المالي تكرار الإيراني يبن يتوحي كما تيوي ولا وقال إبراهيم في بيتي مجدد أهل من يوت أهل من يوت والله وانا خيرا سكران بلينا قتل بقون دان من مجم قوان قد من يبدان فرر بيار لال بلين كشمان بلين سنغى بي بيجان من يوار من مجم يدو في دس يدو في جس بكار تلك من يبدان لال كشمان كشمان قائنا نتك ما يسوي بسم الله دفل الله لكنا بسم الله دفل الله لكنا قل مين يسوي دفل الله di setan ini dekat balik sedang di mana ini usul ini kalif usul ya fiji sulal yang ini di bagjana oleh sulal yang ini wakila kada agara jor habadu al-hida qara al-mudgada khaira al-hadmin al-hida wakila kada agara jor شكران أك شكران يرن تكل المذنب سوري تبو عندك من كلام لك لتقن ويجي شدع جناده لكل قد أخرج يرهام يرن تبو من ديسان فقنا بمجان جب سوسي من أقل أخلاكم وفي أنا عيدكم من أعوذ أخرجكم طائفة أخرى يا وبصر عالم الهداها يا ترجمان الأدوان القرآن أبصار الله علم الهدى يا ترجمان العلم والقرآن الله وسلامه أمقا صوته وربكم لطريق جك وصدره في مياها يا أبو المجرد ذلك هديتين لصراط ربك عاملا حتى سبب عناية حمى الأسى الكرام على جميع فعالكم يا فائق السوبر يا أهل الفضائل اليوم شاهدون بفضلكم ما لم ترى العين الليل إذا يقضى النصارى يبشحون ظلة مالمت من قسم رب خلقي وفهو ينفرون مقام حسب الله صار بعد الأشر جرب الله ما ضيعت عمرك بائعا بل اشترك روائي فرد الله ما أقص بابا مرتبا إلا فتكن هذا فتغب ربك الأيام يا هاي معارفي والفتوح عارف يا جريان الجئي يا مجكئي يا ملئي يا جنة رسلنا يا شعر يا جئبتي يا كيسري وحلاحي يا من وفي أمل لكم بل أقص الصوت في الزمان مخمرا أبهى من الله قتلا نضيع طالبا الشعر المعالي إخبر يهدية لمكته ورسى الله يأتي من يشاء مخصصا لعباده من سبله وينكى الناه به بشدائد تبخر خطف الرجب وحوائج القب يدعين وقد لك الأغيث بجانكم يصارخ فبعيدكم وخريبكم سيستخيبكم فبعيدكم فبعيدكم وخريبكم Yeah.